Kızım beni arama, arama. Yüreğimde yaralar, yaralar. Kızım beni arama, arama. Bileğimde yaralar, yaralar var. Kızım beni arama, arama. Yüreğimde yaralar, yaralar. Kızım beni arama, arama. Bileğimde yaralar, yaralar var. Ölüyordum, görüyordum. Gülüyordum, görüyordum. Yürüyordum, yürüyordum. Ama başka yollarda seni nasıl sevmiştim. Başkasını seçmişsin. Unutmuşsun geçmişi. Benden vazgeçmişsin. Her şey seni hatırlatır bana. Ölmek istemiyorum. Sensizken ben burada. Yalvarırım beni arama. Kızım ne olur beni arama. Yalvarırım beni arama. Kızım ne olur beni arama. Kızım beni arama, arama. Yüreğimde yaralar, yaralar. Kızım beni arama, arama. Bileğimde yaralar, yaralar var. Kızım beni arama, arama. Yüreğimde yaralar, yaralar. Kızım beni arama, arama. Bileğimde yaralar, yaralar var. Seviyordum, seviyordum. Geliyordun, sarıyordum. Öpüyordum, öpüyordum. O eski zamanlarda beni nasıl terk ettin? Gururumu incittin. Bekledim hep geçmesini. Başkasına gitmiştin. Seviyordum, seviyordum. Geliyordun, sarıyordun. Öpüyordum, öpüyordum. O eski zamanlarda görüyordum, görüyordum. Gülüyordum, görüyordum. Yürüyordum, yürüyordum. Ama başka yollarda. Kızım beni arama, arama. Yüreğimde yaralar, yaralar. Kızım beni arama, arama. Bileğimde yaralar, yaralar var. Kızım beni arama, arama. Yüreğimde yaralar, yaralar. Kızım beni arama, arama. Bileğimde yaralar.